Book 2 84 84 84 الماضي 4 przeszłość 4 przeszłość 4 يقرأ czytać czytać لقد قرأت للتو. Czytałem, czytałam. Czytałem, czytałam. لقد قرأت كل الرواية. Przeczytałem, przeczytałam całą powieść. Przeczytałem, przeczytałam całą powieść. يفهم. Zrozumieć. Zrozumieć. لقد فهمت للتو. Zrozumiałem, zrozumiałam. Zrozumiałem, zrozumiałam. لقد فهمت كل النص. Zrozumiałem, zrozumiałam cały tekst. Zrozumiałem, zrozumiałam cały tekst. يجيب. Odpowiadać. Odpowiadać. لقد أجبت للتو. Odpowiedziałem, odpowiedziałam. Odpowiedziałem, odpowiedziałam. لقد أجبت على كل الأسئلة. Odpowiedziałem, odpowiedziałam na wszystkie pytania. Odpowiedziałem, odpowiedziałam na wszystkie pytania. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Wiem o tym. Wiedziałem. Wiedziałam o tym. Wiem o tym. Wiedziałem. Wiedziałam o tym. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Piszę to. Napisałem. Napisałam to. Piszę to. Napisałem. Napisałam to. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Słucham tego. Słuchałem, słuchałam tego. Słucham tego. Słuchałem, słuchałam tego. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Przyniosę to. Przyniosłem, przyniosłam to. Przyniosę to. Przyniosłem, przyniosłam to. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Wezmę to. Wziąłem, wzięłam to. Wezmę to. Wziąłem, wzięłam to. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Kupuję to. Kupiłem, kupiłam to. Kupuję to. Kupiłem, kupiłam to. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Spodziewam się tego. Spodziewałem, spodziewałam się tego. Spodziewam się tego. Spodziewałem, spodziewałam się tego. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Wyjaśniam to. Wyjaśniłem, wyjaśniłam to. Wyjaśniam to. Wyjaśniłem, wyjaśniłam to. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Znam to. Znałem, znałam to. Znam to. Znałem, znałam to.